Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Mustafa Şanlı. Her zamanki gibi çarşamba günleri saat 14.30-15.30 arasında Akdeniz İktisat Köşesi'nde gene birlikteyiz. Bugünkü konuklarım bölüm başkanımız Profesör Doktor Ali Koç, her zamanki gibi benim değerli dostum, beni kırmayıp hep programda yer alan Doçent Doktor Şükrü Erdem. Bugün gündemimiz biraz daha dolu olacak. Ne kadarını tartışabileceğiz bilmiyorum. Ne kadarını da söyleşebileceğiz bilmiyorum. Öncelikle anayasa oylamasının sonuçları üzerinde çok genel birkaç cümle kullanmak istiyorum. Arkasından 13 Eylül günü Akdeniz Üniversitesi 2010-2011 eğitim öğretim yılına açıldı. Bu nedenle üniversiteler konusunda birkaç cümle söylemek istiyorum. Daha sonra da büyüme rakamları açıklandı ve ekonominin genel gündemine ilişkin konuşmak istiyoruz. Kuşkusuz konunun akışı içerisinde, sohbetin akışı içerisinde başka maddeler çıkabilir, söyleşimiz farklı alanlara kayabilir. Ben önce Antalya gündeminin aslında Türkiye gündemi içinde söz konusu olabilecek bir duayenin yazık ki vefatından söz etmek istiyorum. Levent Kimya'nın kurucusu, Antalya Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin kurucularından bir dönem başkanlığını yapmış. Antalya'da fevkalade sevilen, bütün iş camiası açısından önemli olarak nitelenilen, sevgi olarak nitelenilen, girişimcilikte öykü oluşturabilecek bir yaşam belirleyen ve bir öykü, girişimcilik öyküsünde örnek bir öykü oluşturabilecek olan Güngör Pekşen'in vefatını öğrendik. Dün ikindi namazına müteakip cenazesini kaldırdık. Hem Antalya camiasına, Antalya iş camiasına, üniversiteye, akademik çevreye ve Antalyalılara başsağlığı diliyorum. Bu kuşkusuz hepimiz için ciddi bir kayıptı. Gelelim ikinci gündem maddesi olarak tanımlayabileceğim anayasa oylamasına. Anayasa oylaması bir referandum tartışma sürecini kısaya alan yasanın arkasından bilindiği gibi 12 Eylül 2010 yılında gerçekleşti ve biz akşamda sonuçları aldık. Katılım bir anayasa oylaması için azımsanmayacak bir düzeydeydi diye düşünüyorum. Genel Türkiye ortalamasında kuşkusuz böyle bir anayasa oylaması, toplumun konsensusu, toplumun temel yasası olarak tanımlanan anayasanın halkoyuna sunulması kuşkusuz kamuoyu desteği açısından önemli. İki, anayasa oylamasında oylamaya sunulan 26 maddenin bir kısmı teknik maddeler idi. Bunları kamuoyu ne kadar ayrıntılı inceledi? 29 maddeyle başlayan Anayasa Mahkemesi'nin düzenlemesinden sonra 26 maddeye düşen maddelerin oylanması, bir bütünün oylanması ne kadar doğru anlamlardır? Bunu bu saatten sonra artık tartışmanın bir anlamı yok. Ama sonuçları itibariyle baktığımız zaman görülen şu ki Türkiye'de bazı yapılar değişti. Bu anayasa oylamasıyla. Kuşkusuz anayasa oylamasındaki bazı maddeler ilerleyici, doğru düşünülebilecek maddelerdi. Tartışılan Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun oluşumu ile Anayasa Mahkemesi'nin oluşumu maddeleri idi. Kişisel kanım odur ki bu saatten sonra da aynı kişisel kanıyı taşıyorum. Türk hukuk sistemi yönetme erkini elinde bulunduranların daha çok kontrolüne geçti. Bu benim kişisel kanım, olumlu olmayan bir durum. Çünkü demokrasinin güçler ayrılığı ilkesinde yönetme erkini elinde bulunduranlara bu oylama ile daha çok yetki verilmiş oldu. Bu bir yandan demokrasi tartışmalarında seçenlerin, yönetilen ve seçenlerin parlamentoya yansıması, ülkenin yönetimine yansıması olarak olumlu olarak algılanabilir. Ancak 20. yüzyılın 4. çeyreğinden itibaren demokrasi tartışmalarına baktığımız zaman yönetme erkini elinde bulunduranların ülkeyi yönetme gücünün tek başlarına olmaması gerektiği, o ülkedeki anayasal kurumların, sivil örgütlerin, hatta kimi örneğin üniversiteler gibi kurumların da yönetme erkinde söz sahibi olmaları gerektiği üzerinde düşünmek gerekir diye düşünüyorum demokrasinin tartışmaları açısından. Anayasa oylamasına böyle cümleler koyduktan sonra hocalarım sizler anayasa oylamasının sonucu üzerinde söz söylemek ister misiniz yoksa başka maddeye geçeyim mi? Madem konuyu açtınız birkaç cümleyle biz de katılalım. Öncelikle ben de Antalya iş dünyası, sanayi ve iş adamları camiası çok seçkin bir aile üyesini kaybetti zamansız. Biz de Güngör Pekşen Beyefendi'yi çok yakinen tanıdığımız, işbirliği içerisinde olduğumuz her zaman İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi'ne, İktisat Bölümüne desteklerini, ilgisini gösteren bir şahsiyetti. Hem İktisat Bölüm Başkanı sıfatımla hem de bir akademisyen sıfatımla tüm Antalya sanayici ve iş adamlarına, Antalyalılara başsağlığı diliyorum ve yakınlarına, ailesine tekrar taziyelerimi iletiyorum. Evet, anayasa oylaması çok açıdan değerlendirilebilir. Siyasi boyutuyla, hukuki boyutuyla, uluslararası boyutuyla, yerel boyutuyla, bölgesel sorunlar boyutuyla. Ancak biz belki de iktisadi etkileri ne olur oraya biraz odaklanabiliriz. Şunu gözlemledik, yani değişim talebinin teknik ayrıntılarıyla toplum çok ilgilenmiyor. Ama değişimin kendisine destek veriyor. Hocam ilginç bir saptama. Yani değişimin kendisine destek yani verilmesi. Değişim istiyor toplum. Belki o ayrıntıda onun etkisinin kendisi için getirisini götürüsünü kısa, orta, uzun vadem çok hesaplayamıyor. Ancak değişim istiyor. Yenilik istiyor. Mevcutla yetinmeyi, mevcutu korumayı reddediyor. Dolayısıyla anayasa değişikliğine şunu gözlemledik. Biraz direnme, muhalefet olma yerine daha radikal, daha köklü, toplumun sorunlarını, ihtiyaçlarını daha kökten çözecek, daha dengeli olacak. Başka öneriler gelirse ona da destek olabilir bu toplum. O yönden de bakabiliriz. Özellikle gençler çok destek vermiş. Yani gençler bir defa yani bugün şeyde bir araştırma şirketinin hemen sandıklarda oy kullandıktan sonra oy kullananlarla yaptığı bir anketin sonuçları yayınlandı. Buna baktığımız zaman. Ama iktisadi sonucu olarak biraz biz belki daha fazla konuşmamız gerekir. O açıdan baktığımızda şunu gözlemliyoruz. Yani anayasa oylamalarından önce şu konuşuldu. Yani evet çıkarsa işte bu bir istikrar hükümetin devamı algılanacak ve işte yabancı sermaye girişi hızlanacak. Hayır çıkarsa işte bir yabancı sermaye girişi duracak veya biraz çıkış olabilir. İşte bu da bunun da döviz kuru üzerinde yaratacağı etki. Dolayısıyla evet çıktığı için ve beklentiler öyle yaratıldığı için, öyle tahmin edildiği için işte kısa vadeli sıcak para dediğimiz para girişi hızlanıyor, devam ediyor. Bunun kur üzerinde yarattığı bir baskı var. İşte dolar bir miktar geri geldi biliyorsunuz döviz kuru. Tabii bir taraftan da büyüme rakamları açıklandı biraz sonra Şükrü Hocam değinecektir. Büyümenin kökeninde temelinde ihracattaki artış var. Önemli etkisi, katkısı var. Tabii ihracat artık ithalata bağımlı hale geldi. Bunun yarattığı bir cari açık var. İşte 24 milyar dolar cari açığa ulaştı Türkiye ilk 6 ayda. Bu işte yıl sonuna doğru 45-50 milyar aralığında bir rakama gidecek. Bunun finansmanı işte bu kısa vadeli sıcak para girişiyle devam ediyor. Reel faizlerin yüksekliği devam ediyor. Belki göreli olarak birçok ülkeye göre hani ekonomik büyüme sorunu yaşıyor veya büyümesi küçük veya ekonomik büyüme küçülüyor. Bu işte yükselen piyasalar içerisinde veya Avrupa bölgesinde Türkiye ekonomisindeki hızlı büyüme de dikkate alındığında, reel faizin düzeyi dikkate alındığında, işte mevcut siyasi iktidarın devam edeceği dikkate alındığında, özelleşme programlarının devam edeceği dikkate alındığında, işte Merkez Bankası'nın para politikasındaki duruşunun benzer şekilde devamı algılandığında hızlı bir sıcak para girişi ve bunun üzerinde yaratacağı baskı var. Bunun ihracat üzerinde yaratacağı etki var. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde gündemde kur baskısı tartışacak. Belki de işte kurlarda bir %5-10'luk gerileme olursa artan enerji fiyatları da dikkate alındığında bunun içerideki sanayi büyümeye, işte ihracata etkisinin 3. çeyrekte, 4. çeyrekte olumsuz yansıyacağı ve büyümeyi çift haneli rakamlardan belki tek haneli rakamlara, işte %6 hatta 6 yaşan beklentilerin belki tekrar 6-5'e dönebilir. Biz şu anda ilk 2 çeyreği biliyoruz, son 2 çeyreği bilmiyoruz. Onun için işte referandum sonuçlarının iktisadi yansıması bir yönüyle sıcak para girişlerinin devamı ve cari açın sıcak parayla finansmanı, onun da Türk sanayisinin rekabet gücünün giderek daha da fazla aşınması, ihracatın daha fazla ithalata bağımlı hale gelmesi gibi kısa vadede işte bir refahın arttığını yansıtan ama orta uzun vadede yapısal bir sorun oluşturan bir etkisi var bu aşamada. Bunlar söyleyebilir. Teşekkür ediyorum hocam. Şükür hocam, anayasa oylaması, Ali hocam anayasa oylamasından başlayıp onu ekonomik yansımalara götürdü. Anayasa oylamasıyla ilgili bir şeyler söylemek ister misin? Yani siyaset sınıfı bir boks maçı yaptı. Nakavt yok, puanla sonuçlandı. Dolayısıyla ve galip sayılan taraf da yenilmiş sayılan taraf da maçın bitmesinden memnun. Yani çünkü maç bir gerilim. Maçın bitmesi her durumda ülkede şeyi artırıyor. Yani sükuneti artırıyor. Herkes bu şeyden en azından gerilim azaldı. Yani gerçekten o toplumdaki bir nefes aldı. Yalnız başbakanın şeyin turların devam edeceğini açıklaması taraftarları şeyde tuttu. Yani diyelim ki ilgiyi tuttu. Yani ben zaten anayasa değişikliği aslında hukuki anlamda o kadar fazla anlam yüklememek lazım. Yani eskiye göre daha kötü mü oldu? Çok mu bir şey değiştiğini ben zannetmiyorum eskiye göre. Hukuki ve teknik anlamda. Daha önemlisi şuydu. Yani bu kadar yorgunluk, bu kadar zahmet, bu kadar referandum bir anayasa değişikliğinde keşke olması gereken yapılsaydı. Yani gerekli olan değişiklik yapılsaydı daha iyi olurdu. Yoksa yani bu anlamda gerçekten aslında bir hukuki teknik değişiklikten çok aslında değişiklik de siyasi bir anlam taşıyordu. Bütün kavga da zaten siyasi bir içerik taşıdı daha çok. Onun nedenleri üzerinde de durulmadı. Siyasi amaçlı bir anayasa değişikliğine hukuki gerekçeler ileri sürüldü. Toplumda o gündemin arkasından gitti. Yani eskiyle değerlendirmek hata, eskiyle karşılaştırmak hata. Eskisi de iyi değildi, yenisi de iyi değil. İdeali olması gerekeni hepimiz az çok biliyoruz. O yapılmadı, siyasi nedenlerle yapılmadı. Bundan sonra yapılması gerekiyor. Muhtemelen toplumda bunu bile bile, yani bundan sonra yapılması gereken ne dönük bir şey tercih yaptı denilebilir. Tercihin başka siyasal nedenleri var ama bunu burada fazla konuşmayalım. Beni daha çok şey yapan, Türkiye'de artık bu tartışmalarda bu kadar fanatik taraflığın yanlış olduğu, yani basın bu kadar, basının bölünmesi, hocaların bölünmesi, bu kadar keskinleşme, yani bu kadar şey fanatizm iyi değil. Yani Türkiye'nin aslında bu siyasi şeyden şu dersi çıkarması gerekir. Dini inançlar üzerinde fanatizm, etnik kimlikler üzerinde fanatizm, siyasi fikirler üzerine fanatizm gerçekten aslında. Bölgesel milliyetçilik. Hepsi. Yani bunların üzerinde ciddi bir şekilde, bu fanatizmin üzerinde ciddi bir şekilde durmak gerekir. Bu fanatizm bir parça ya şeyden geliyor. Yani onun gerçekten, biz eğitimi konuşacaktık birazdan, üniversiteleri. Evet, oradan üniversiteler da geliyor. Neyse. Ben şeyi söyleyeyim bir parçada. Geçen gün bir Avrupa ülkesinde bir Fransız eski bir başbakanın bir şeyi çıktı. Yeni bir kitabı. Kendisini etkileyen resimler, tabloları üzerine bir kitap yazmış adam. Bir eski başbakan Napolyon üzerine bir kitap yazdı. Adam Napolyon uzmanı olarak çıktı. Bu eski başbakan da resim uzmanı olarak çıktı hocam ortaya. Yani gerçekten bu nasıl keyifli bir birikimdir. Yani, evet. Yani Türkiye'de yani böyle hobiler yok. İnsan yumuşatacak şeyler yok. İlgi alanları yok. Bakıyorum edebiyattan söz eden şey yok. Yani. Başbakan yok. Yani siyaset adamı yok hocam. Felsefi kitaplardan söz eden bir siyaset adamı yok. Tartışmadan hiçbir entelektüel şey yok. Bu kuru, yapan bir siyaset, kuru, siyasetçimiz yani yok. Kuru, yalnız bu kadar kuru, yani bu kadar siyasete gömülmüş bir toplum. Siyasetin kendisi de yanlış. Ve bilmeden, yanlış. Siyaseti bilmeden, demin Ali Hocam konuşurken bana göre iki önemli saptamada bulundu. Birincisi, toplum değişim istiyor. Ama bu değişimin ne olduğunu muhtemeldir ki bilmeden bir değişim. İkincisi, bu anayasa oylamasında affedersiniz, anayasa oylamasında bir tür 12 Eylül'le hesaplaşma diye söylem vardı, pozitif ya da negatif anlamında. Ama oylamada oy vereceklerin yarıdan fazlası neredeyse 12 Eylül'ü hiç görmemiş kişilerdi. Şimdi hocam, gençlerdi. Asıl sorun gerçekten, yani Türkiye'de siyaset sınıfını dahil. Dolayısıyla o şimdi, bilmeden bak, görüş belirtme. Bence asıl sorun şey değil. Yani siyaset sınıfının kendisi de değil. Bizim toplum demokrasi kültürü olmadan ne anayasayı değiştirmek yeterlidir, ne yasaları değiştirmek yeterlidir. Yani toplum yasalarla yönetilmez hocam. Toplum kültürüyle kendi kendine şey yapar. Ona odaklanmamız lazım. Yani kültüre, sevgiye, saygıya, hoşgörüye, farklı görüşlere saygıya, yani başka türlü olamaz. Yani bu kadar bölünme, keskin bölünme iyi değil. Ondan bir defa uzaklaşmak lazım. Yani en temel şey o. Bizim durmamız gereken nokta o. Şimdi başka sorular da var. Yani eğitime döneceğiz. Yani Şükrü Hoca'nın söylediğine ben tamamen katılıyorum. Buna ilave olarak toplumun ortalama eğitim düzeyinin ve kalitesinin yükseltilmesi lazım. Yani toplumu, toplumun eğitim düzeyi kalitesi yani o belki yanlış. Demokrasi kültürü şey, yani eğitimin kalitesi. Tabii. Evet. Yani ortalama bizim işte 5 yılsa eğitim yaşımız hocam, onu 10 yıla çıkarmamız. Gelelim ona. Onu şu ekonomiyi sonra konuşalım. Evet. O zaman şunu dün bana dedi ki üniversiteler açılıyor. Eğitimden de söz edelim. Ne olur gelelim ona. Önce ona gelelim, büyümeye falan sonra geçelim. İktisadi, çünkü iktisadi yapı dediğimiz şey bu insan malzemesinin üzerinde kurgulanıyor. Ortalama eğitim düzeyinin 3,5 yıl olduğu söyleniyor Türkiye'de. 70 milyonun ortalama eğitiminin 3,5 yıl olduğu söyleniyor. Bu bir ilkokul eğitimi, eski anlamdaki 5 yıllık bir ilkokul düzeyini bile tutturmuyor. Hocam işte ben, bakın ikiniz de hocamların aynı şeyi yani artık Türkiye'de eğitimin kalitesini sırf tahsil yılı olarak almayı. Hayır, sadece almıyoruz. Onun için gelin şu eğitimin kalitesine konuşalım. İzin verin, başka bir şey söylemek istiyorum. Şu sıralarda internette çok dolaşan, çok güldüğümüz bir şey var. Kayseri Üniversitesi, Kayseri TV'den bir muhabir ortaya çıkıyor. Üniversite öğrencilerine röportaj yapıyor. Röportaj cümlesi şu, anayasa oylamasından hemen önce. İsmet İnönü evet diyeceği için Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç ediyormuş Kemal Kılıçdaroğlu, ne düşünüyorsunuz diyor. Üniversite öğrencilerinden bir tanesi bile İsmet İnönü öldü demiyor. Daha önce aynı muhabir gene üniversite öğrencileri arasında bir röportaj yapıyor, canlı röportaj. Mısır piramitleri Türkiye'den kaçırılmış, kaçıranlar da Amerikalılardır, bu konuda ne diyorsunuz diyor. Bir tek kişi çıkıp da Mısır piramitleri Mısır'daydı, zaten Türkiye'de hiç olmadı demiyor. Daha vahimi, bir tarih öğretmeni uzun bir bilgiyle zaten bu kaçırmalar diye başlayan bir cümle kullandı ama tarih öğretmeni bile Mısır piramitlerinin Türkiye'den kaçırmasının teknik olarak mümkün olamayacağını söylemedi. Yani bunu şu nedenle söylüyorum. Yalnızca eğitim yılı, eğitim süresi değil, eğitimin kalitesi de asıl sorunu ve tartışılması gereken orası. Kalite derken, şimdi bugün istihdam rakamları da açıklandı. İş gücüne katılma oranı, örneğin işte toplumun çalışma çağındaki nüfusun %50, işte bir puan iyileşme var. Kadınlarda bu %30, 29 küsür. Ama üniversiteli bayanlarda %70. Yani biz bir taraftan da yani iş gücüne katılma oranını yükseltmemiz için o eğitimi işte kızların daha fazla işte temel eğitimden sonra liseye devam etmesi, liseden sonra meslek hukukuna veya fakülteye, üniversiteye devam etmesini sağlamamız gerekiyor. Tabii işte bu yeni kurulan üniversiteler, yeni açılan ilkokullar yani sorun değil, işte bu dönem öğretmen atanamadı. Temel eğitimde ciddi sorun var. 26 bin sayı az değil. Birçok okulda şu anda öğretmen yok. Vekil veya sözleşmeli çalıştıracaklar. İşte üniversiteler açıldı. Sürekli açılmaya devam ediyor. Böyle bir ancak bu Türkiye'deki üniversitelerde doldurabilecek nitelikli yetişmiş master doktor eğitimi görmüş, akademik eğitim verebilecek, araştırma yapabilecek dünyayla bu anlamda Avrupa standartlarında veya Avrupa'nın bizim grubumuzdaki ülkelerin standartından bilim insanlarımız var mı? Bunları tartışmamız lazım. Yani biraz evvel baktık. Evet. 100 kaç? 102, 154 üniversite. 154 üniversite. Yerleşik üniversitelerde bile hocam 3 tane hocayla bazen devşirme. Bölüm açmıyor muyuz? Tabii. Bölüm açıyoruz. 3 kişiyle. 3 tane hocayla doktora programı açmıyor muyuz hocam? Doktor açılmıyor da master açılıyor. Ve bir beş bölüm hocayla doktora, 3 hocayla master açılıyor. Allah aşkına bir bölüm niye açılır ya? Bir doktora programı niçin açılır? Bir hedefi var mı? Bir stratejisi var mı? Şunu yetiştireceğim. Şurada ihtiyaç var. Şu nitelikte bir ürün verici var mı? Böyle bir planlama. 5 öğretim üyesiyle birinci eğitim, ikinci eğitim, birinci eğitim lisans öğrencisi, ikinci eğitim lisans öğrencisi yılda 100 kişi alan, master açan, doktora açan bölümler. Şimdi ancak böyle bir üniversite yapımız var. Bir de orta öğrenimden ilkokuldan onu söyleyeyim öyle geçeyim. Ben oraya spor yapmaya, müzik bilmeye, müzik dersi olmaya, resim dersi olmayan, bu tür dersleri olmayan, bir enstrüman çalmayı öğretmeyen, bir spor alanına öğrenciyi sokmayan, araştırma sevgisi vermeyen, ezberci bir orta öğrenimden, liseden alıyoruz çocuğu, ondan sonra da üniversitede onu bu yapıyla yetiştiriyoruz. Ondan sonra da yani şey oluyor, bir bu kadar tahsil, cehalet tahsille mümkündür diye bir söz var. Ziya Paşa'nın ünlü cümlesi. Bu hocam bu yıl tabii 13 Eylül itibarıyla yalnızca üniversitelerin açılış takvimi başlamadı, aynı zamanda ilk öğretim okullarının da orta öğretim okullarının da açılışı başladı. Bu yıl örneğin Antalya'da 28 bin öğrenci anaokuluna başlamış, 32 bin öğrenci de ilkokula başlamış Antalya'da. Bunlar rakamlar. 60 bin toplam. Evet. Dediğin gibi doğru dürüst bir eğitimden geçmeden üniversiteye geliyorlar. Ve öğrencilerin büyük bir kısmı dershane eğitimiyle geliyor. Adeta milli eğitimin eğitimi yerine dershanenin eğitimiyle geliyor ve algıladıkları yalnızca şıklardan birini tercih etme. Analitik düşünme, analitik sorgulama yeteneğini adeta dumura uğratmış. İşte aynı cümleleri bir de ben de tekrarlayayım. Müziğe ilişkin bir, yani güzel sanatlara ilişkin bir bilgileri olmadan. Şu anda liselerde olmadan, müzik, resim dersleri yapılmıyor. Beden dersi yapılmıyor. Birer saat var haftada ve yapılmıyor. Hocam, felsefe eğitimi almıyor. Düşünmeye, muhakemeye dönük bir felsefe, bir mantık eğitimi almadan geliyorlar. Evet. Böyle bir eğitim yoksunu, düşünme yoksunu, sorgulama yoksunu, evet, bir öğrenci grubu üniversiteye geliyor. Evet. Biz o zaman böyle bir malzemeden evrensel düzeyde sorgulama yapar, nitelikli olacak öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz. Ezbere alışmış olarak geliyor. Ezbere alışmış bir... Ezbere alışmış olduğu için hiçbir kavram kafada oturmamış oluyor. Zaten o kavramsal analiz yeteneği gelişmemiş oluyor. İşte bütün hikaye kavramsal analiz yeteneği yok. Yani biz başlık sormadığımız zaman öğrenci şey yapamıyor. O soruyu çözemiyor, biliyorsunuz. Evet. Yani eskiden biz okuduğumuz zaman üniversitede soruyu anlamak zaten şeyin yarısıydı. Sınavın, cevabın yarısıydı. Şimdi biz en yani sorunun başlığın başıyla sonunu değiştirdiğiniz zaman cevap alamıyorsunuz. Çünkü başlığa doğru kodlandı. Yani dolayısıyla şimdi oradan şuna da gelmek istiyorum. Bu kavramsal şeyi temelleri almayan bir toplum üniversiteyi bitirse de bunun siyasete yansıması nasıl olacak? İşte siyaset dünyası da böyle olacak. Dolayısıyla bizim gerçekten bir ben şeyde orta öğrenim üniversite eğitimi bir toplumsal eğitim sürecine ihtiyacımız var. Temel kavramlar üzerinde bir tür ulusal eğitim seferberliği mi dersiniz? Televizyonlarda böyle eğitim seansları mı dersiniz? Bilmiyorum ama herhalde öyle bir şey diye ihtiyacımız hocam, var diye düşünüyorum. Şükrü hocam, iyi bir noktaya geldik. Ali hocam, isterseniz burada bir mola verelim, bir reklam arasına girelim. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Yeniden merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Mustafa Şanlı. Akdeniz İktisat Köşesi'nde birlikteyiz. Konuklarım, bölüm başkanımız Ali Koç, öğretim üyesi arkadaşım Şükrü Ertem. Biz her çarşamba yaptığımız söyleşiye devam ediyoruz. Şükrü hocam, son konuşmada senin söyleşinle kalmıştık, söylediklerinle. Üniversite öğrencilerinin geldiği düzey anlamında söz evet. etmiştin. Toplumun geldiği bunu, düzey. Yani şimdi bu yapıda burada. Evet hocam. Bu yapıda yani üniversite bitirilse bile bu yapıda yetişen insanlar bir modern toplumun taşıması gereken bilmesi gereken temel kavramları neredeyse bilmeden yetişiyorlar. Yani demokrasi kültürü niye gerçi yapılmıyor bu ülkede? Güçlenmiyor. Çünkü muhtemelen onun gerektirdiği kavramlar iyi anlaşılmıyor, içselleştirilemiyor. Yani hak, hukuk, eşitlik, efendim insan, kadın hakları vesaire. Yani demokrasi nedir? Bu şeyler nedir? Kuvvetler ayrılığı prensibi nedir? Bunlar toplumda yani bizde çok içselleştirilmiş şeyler değil. Başka bu ezberci kültür, eğitim farklı açıdan düşünmeyi engelliyor. Yani bir defa düşünme kapasitesini Bütün sıkıntı da orada. Yani farklı bir bakış açısı, durumda, benden farklı düşünen, benden farklı düşünene hoşgörüyle yaklaşabilme ve sorgulayabilme. Farklı açıdan düşünmeyen kişi o açıdan farklı söyleyene de saygı göstermez. Farklı düşünceye, farklı kişiye de saygı göstermez. Hoşgörü göstermez. Dolayısıyla şimdi hoşgörü ve saygı olmadan da uzlaşma olmaz tabii ki. Bunun üzerine böyle fanatik bir şeyle karşılaşıyoruz. Siyaset şeyle karşılaşıyoruz. Yani demek istediğim o siyasetteki o şey bu yapının sonucu. Yani o başlı başına toplumdan bağımsız bir ortam, kesinlikle durum değil. Kesinlikle bağımsız değil. Yani toplumun parlamentoya yansıması aslında. Evet. Evet. Yoksa parlamento toplumu şekillendirmiyor bu anlamda. Evet. Bu toplum bu parlamentoyu şekillendiriyor. Yani bakınca da bu ortama bakınca da yine üniversiteyle bağlantı kuralım. De yalnızca eğitim alanında sorun yok, de bence sorun var. Yani araştırma alanında da sorun var. Böyle bir ortamda nerede? Sosyologlarımız nerede bizim? Toplumu analiz edecek kişiler nerede? Niye bu televizyonlarda falan şeyler var? Hep 20-30 tane 30 kişi var ya. Yani bütün siyasi televizyon ve medyada toplasanız 50 kişi falan. Yani bir bakıyorsunuz. Ben 20 kişi diyecektim. 50 çok cömert bir rakam oldu. 700 bin tirajı olan, en fazla satış yapan gazetenin bir sayfası bir genç bayana ayrılmış. O genç bayan kendi hayatını anlatıyor. Yani bu bir skandal. Yani bakıyorsunuz. Yani gerçekten ben artık okuyacak gazete bulamıyorum ya. Yani herhalde artık Türkiye'deki gazeteleri bırakacağım. Yabancı gazeteleri okuyacağım. Başka çaresi yok. Şimdi bu nasıl bir şey? O şeye gidin. Nerede bizim sosyologlarımız? Ki toplumu analiz etsin. Nerede siyaset bilimciler? Nerede hukukçular? Yani bir anayasa referandumu gerçekten tarafsız hukukçular, yani en iyi hukukçular olmadan nasıl tartışıldı bu ülkede iki aydır ya? Yalnızca 2-3 kişiydi. Yalnızca 2-3 kişiydi. Yani inanılır gibi değil. Nerede bu üniversite hocam ya? Katılıyorum hocam bu söylediklerinize. Ben de izin verseniz birkaç cümle eklemek istiyorum. Şimdi ben master yaptım İspanya'da. 92 yılında Türkiye'ye dönmüştüm. O yıllarda daha sonraki bir hükümetlerde 90'lı yılların ortasında bir Kültür Bakanı şunu söylemişti. İşte bu toplum işte sorunu ekmekken müzikle mi ilgilensin, kültürle mi ilgilensin şeklinde. Ben de kendi kendime şunu yapmıştım, arkadaşlarımla paylaşmıştım. Bu ülke bir sanatın, müziğin getirisinin, hem toplumun beşeri kapasitesini, işte demokrasi kültürünü, yaşam tarzını, ortak değerlerde buluşmayı sağlamasına yaptığı katkı yanında bir de işte ekonomik değeri var. İstihdam yaratıyor, hizmet piyasasında ihracat var, ithalat frenliyor falan, gençliği yönlendiriyor. Bunu anladığı zaman kalkınır bu ülke demiştim. Bu yaz bir haber duydum. Biz ciddi şekilde müzik işte satışlarına başlamışız. Yani bizim işte Türkiye'de yazılan senaryolar, çevrilen filmler, Orta Doğu'ya müzikler olsun yani. İşte o yıllarda da İspanya mesela Güney Amerika'ya çok satıyordu. Evet. Ben onu keşfetmiştim. Yani İspanya'nın kalkınmasında tarımdan daha fazla veya işte sanayiden daha fazla hizmet, ama o hizmet içerisinde kalitesi yüksek bir hizmet sektörünün, yani turizmin değil sadece, turizmin yanında işte o müzik, sinema, kitap, yani güzel sanatlar alanında, güzel sanatlar evet alanında çok, işte her yüzyılda çok saygın ressamları var, heykeltıraşları var, çok sanatı, kültürel aktiviteleri destekleyen bir toplum. Bizde de yani benim gözlemim 90'lardan işte 2000'lerine, 2000 aradan bir 20 yıla yakın süre geçti. Ciddi gelişmeler var. Yani şey, ama hızı Batı ile aramızdaki uçurumu kapatacak düzeyde hızla gitmiyor. Hocam ben karamsar bir cümle... Şöyle bir rakam hatırlıyorum. Belki yanlış hatırlıyor olabilirim. Yani bir İspanya'da bir haftada okunan kitap, Meksika'da bir yılda okunan kitaba eşit olarak biliyorum. Yani düşün ki Meksika İspanya'nın 3 katını sahip. Bizde de Almanya, Fransa, İngiltere ile Türkiye'yi karşılaştır, aşağı yukarı aynı bir sonuç var. Ben de ekonomiyle bir bağlantı kurabilir miyim kültürle? Bir cümle kullanayım da hocam. Söyle hocam. Ama unutma söyle sözünü. Karamsar bir cümle anlamında. Uluslararası Aspendos Opera Bale Festivali yapıyoruz. Bu festival benim gözlüğümden baktığım zaman müthiş bir şey. Hem uluslararası çapta, hem coğrafi mekan açısından, çünkü bir dünyanın en iklimsel olarak güzel, coğrafi olarak güzel beldesi olan Antalya'da gerçekleşiyor. Yapılan yer 2000 yıllık bir amfiteyatroda. Dolayısıyla hem tarihsel, hem arkeolojik, hem coğrafi olarak müthiş bir yer. Orada uluslararası bir etkinlik gerçekleştirildiği için Türk sanatçılarının çabaları, başarıları da hiç küçümsenmeyecek düzeyde. Ama bunu dünyaya yeterince pazarlayamadığımızı düşünüyorum. Tabii. Başka zamanlarda bakıyorsunuz, insanlar uçağa atlıyor, yalnızca bir konser için gidiyor, o etkinliği izleyip geliyor. Biz oysa Aspendos Opera Bale Festivali'ni bu anlamda yeterince ekonomik getiriye çeviremiyoruz. Hem ülke tanıtımı açısından, hem bir sanat festivali açısından, hem de ekonomiye, turizme büyük canlılık katıcı açısından. Evet, yani bu belki bu yılbaşı kutlamalarında halka açık konserler kültürünü işte Antalya'da falan da geliştirmek lazım. Şimdi bir yılbaşını bir herhangi bir Avrupa kentinde geçirseniz, işte gece saat işte 11'de, 10'da saat 2'ye 3'e kadar büyük bir meydanda çok tanınmış, çok sevilen, gençliğin ilgi duyduğu sanatçılar konser verir. İnsanlar önce yemeğe gider, başka bir yere gider, evet. Sonra da o meydana gelir, şampanyasını patlatır, yılbaşına karşılar. Bizde bu tür kültürlerin de oluşması lazım. Biz sadece maçlarda, şurada buluşuyoruz biliyorsunuz bulvarlarda. Şimdi aynen. Kültürü, işte yani Antalya'nın kültür turizmi ayağı büyük eksiklik. Ya korkunç eksiklik. Korkunç eksiklik. Ve bu zorlamayla da olmuyor hocam. Yani hadi bir şey yapalım, turist gelsin. Yok. Yani toplumun bir defa şey yapması lazım. Sahip çıkması lazım. İktisadi olarak Aspendos, talepte bulunmak. Aspendos devletin şeyiyle, bakanlığın finansmanıyla falan yaşadı, bugüne kadar geldi. Şu anda özel sektör şeyi yok, desteği yok. Ve sönüyor şey. Giderek. Giderek tabii. Sönüyor. Yani böyle giderse sönecek, bitecek. Bu işin bir şeyi, bu işin diyelim kültür turizmi direkt. Tam buraya bir cümle daha konuşabilirim hocam. Hep sözünü söyle. Kesiyorum. Düşünelim ki 2000 yıl önce, tam 2000 yıl önce bu coğrafyada Aspendos'un kapasitesi 15 bin ile 20 bin arası. Biraz sıkışık oturulursa 20 bin, rahat oturulursa 15 bin koltuk kapasiteli bir amfiteyatro. 2000 yıl önce 15 bin kapasiteli bir gösteri merkezi yapıyor, bir amfiteyatro yapıyor. 2000 yıl sonra Antalya'da henüz bu noktada bir şeyimiz yok. Yok. 2000 kişilik bir 2000 kişilik salon, bir salonumuz salon, yok. Kongre veya şey kültür yani, sarayımız. Evet. Şimdi tabii yapılıyor bazı kentlerde, Antalya'da veya bazı kentlerde, ancak estetik yok. Bir şey yok. Hocam yani, bir ne yapılıyor? Pardon. Efendim şimdi Antalya'nın dağlarında çok değerli taşlar yok, var. O taşlardan kongre sarayı falan. Kesme taşlarla, işte peyzajıyla, estetiğiyle, yer seçimiyle, mimarisiyle bir ayrıcalık yok. Son kültür salonu yani, Haşim İşcan yeni yapılan bir alışveriş merkezinin beton karşılığı olarak yapılmış. Yani tuğlayı örüyorsun, üzerini betonla sıvayıp çatısından koyuyorsun. Çatısından su akan. Evet. Bir tesis. Yani şey yok yani. Hocam demin sözünü kestim, kusura bakma. Şey söyleyecektim. Eskiden ekonomide şey vardı ya, bu Fordist üretim tarzı. Yani ürün modeli tek düze, fazla böyle şey yok, nitelik önemli değil. Dolayısıyla bunu üretecek kişi de teknisyen olarak yeterliydi. Üniversitedeki teknik eğitim bunu sürdürüyordu. Şimdinin üretim tarzı, postmodern üretim tarzındaysa yenilik, markalaşma, tasarım tabii öne geçti. Buna artık klasik eğitim yetmiyor. Yani kuru teknik eğitim yetmiyor. Buna kültür gerekiyor. Ve modadan şeye kadar, bakın tekstil sektörü şimdi modalaşma sıkıntısı çekiyor. Yeni yüzyılın ekonomisinde rekabetçi olmanın koşulları yenilikçi bir sanayimiz marka sıkıntısı çekiyor. Efendim sanayimiz yenilik sıkıntısı çekiyor, tasarım sıkıntısı çekiyor. Bu da klasik eğitimle olmaz, mevcut eğitim sistemiyle de olmaz. Şey de önemli değil. Yani efendim bir iki tane başarılı örnek çıkması da yetmez hocam. Yani 70 milyon. Tabii ortalama çıta yükselmediği sürece şimdi uç birkaç tanesi yeterli değil. Şimdi basket şampiyonasında ikinci olduk. Umarım devam eder. Bir de dünya güreş şampiyonası yapıldı şeyde. Hocam izin verirseniz. Türkmenistan'da. Hiç kimse duymadı. Dünya güreş şampiyonası, serbest güreş şampiyonası. Bir tane Türk güreşçi yoktu orada. Onu da kimse yazıp çizmiyor. Niye? Çünkü medyatik şey değil hocam. Tamam hocam, yani acaba diyorum biz şimdi neyse, eskiden, farklı konulara şimdi gittik. Tabii işte Türkiye'nin ekonomideki rekabet gücünü, küresel piyasalardaki rekabet, sanayisinin, hizmet sektörünün rekabet gücünü yükseltmek için hep başka yatırım teşvikleri, girdi teşvikleri, bilmem işte nakliye teşvikleri falan verdik. Sizin söylediğinizden ben bir iktisatçı olarak şu sonucu çıkarıyorum. Bundan sonra teşvikler işte bir tiyatro oyununun fiyatının ucuzlatılması, kitabın fiyatının ucuzlatılması, gençlerini, üniversite öğrencilerinin işte daha fazla kitap okumasına teşvik, tiyatroya gitmesine, bir hobisi olmasına teşvik, sporla, estetik sanatlarla, dansla, müzikle. Yani bunu yaparsa toplum, belki bu alanlardaki öğrencilere burs verip, bu faaliyetlerini veya ek üniversite okuyan öğrencilere burs verip daha nitelikli, kültürel zenginliği, işte sanat yönü, hobisi, donanımlı, ve işte yenilikçi düşünebilecek, tasarım yapabilecek, marka yaratabilecek bir sınıf emek piyasasına arz sağlamak evet. için böyle bir teşviğe gitmek gerekiyor. Yani hocam mesela yani radikal şeyler. Üniversite sınavının kaldırılması gerekiyor değil mi? Yani kesinlikle kaldırılması gerekiyor. Muhtemelen bu 4 yıllık fakülte eğitiminin bazı batı ülkelerindeki bir lisansın 3 yıla çekilmesi gerekiyor. 4. yıla gerekirse yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, 5. yıl tez yüksek lisans gibi yapılması gerekiyor. Üniversitelerin performansında mezunların işe yerleşme oranı gibi şeyler koyulması gerekiyor. Gerçekten YÖK'ün artık bir insan kaynakları planlamasına geçmesi gerekiyor. Bu şekilde her şeye karışan bir kurum olmaktansa değil mi? Bunların köklü evet. düzenlemeler. Efendim üniversite sınavı değişirse bu lisedeki şeyler adam gibi bir eğitime dönüşür muhtemelen. Yani çocukları o ezberci sistemden koparan şeye koparır. Üniversite sistemine finansman için üniversitede en azından iyi bir burs ve varlıklı ailelerin de paraları daha fazla ödeyeceği bir sisteme geçilmesi gerekiyor. Bu kadar para dershane sistemine giderken üniversitenin ücretsiz olması tamamıyla hocam senin konundur. Zengin ailelerin şeyidir, devlet tarafından desteklenmesi tabii, anlamına o, gelir değil mi? Katılıyorum. Bir an bunlar işte şeydeki köklü değişimler. Bir de şeyi anlatacağım. Yani bunlar gerçekten eğer köklü radikal değişiklik dün derste şey yaptım. Hasan Ali Yücel'i andım. Bugün de Güngör Pekşen'le birlikte bir kez daha Hasan Ali Yücel'i de anmış olaydım. Klasikleri çevirmiş 1940'larda. Klasiklerle beraber Simit'i Ricardo'yu da çevirmiş adam. Yani o nasıl bir vizyonsa o şeyi getirmişti. Yani birdenbire bir aşılama toplum, kültürel aşılama, aşı programı. Müthiş bir şey. Yani hem Türk klasiklerini yani, hem dünya klasiklerini çevirip böyle bir şeye yokluk ve yoksulluk var. İçerisinde üstelik. Türkiye'de böyle bir bilginin, ilim ve irfanın gerçek değerine kavuşturulması. Bunun şimdi bir şey de var. Yani şimdi Japonya Kore başarısında geçen gün birisi yazıyordu. Öğretmenler gelir düzeyinde yüksek kategoride yer alıyor. Türkiye'de öğretmenler ve üniversite gelir düzeyinde en alt kategoride yer alıyor. Yani çavuşlardan efendim güvenlik teşkilatından efendim vesaire vesaire en alt kategorideki bir şey. Yani bir ülkenin ve devletin zaten eğitime verdiği önemin göstergesi şey de var. Ücretler de görülüyor zaten yani. Hocam tam orada ben şu saptamaları yapayım. Üniversite işte biraz önce sözünü ettik. Hatta seninle biliyorsun iki internetten iki ayrı kaynaktan baktık. Kaynaklardan bir tanesinde 123 devlet üniversitesi, 44 vakıf üniversitesi gözüküyor. YÖK'ün listesinde de 102 devlet üniversitesi, 52 vakıf üniversitesi gözüküyor. 154 üniversite gözüküyor. Üniversitelerin açılışlarının büyük bir kısmı bir planlamaya vesaireye dayanmıyor. Tabii. Bir amaç, bir evet. stratejiye dayanmıyor. Siyasi gerekçelerle evet. adeta bizim mahalleye de bir bakkal dükkanı aç der gibi evet. yalnızca küçük bir binayı bularak evet. üniversiteler açılıyor. Biraz önce birinci bölümün başında sözünü ettiğimiz 5 öğretim üyesiyle gündüz öğretimi, ikinci öğretim, yüksek lisans ve doktora programları evet. açılıyor. Bazen planlamasız bir biçimde geçiyor. Tabii bütün bunlar olurken kente üniversite kültür getirmesi gerekir iken, kültürel bakış getirmesi gerekirken, entelektüel sorgulama getirmesi gerekirken üniversiteler o zaman bu görevini yerine getirmiyor. İşin başka bir trajedisi öğrencilere, oraya gidecek öğrencilerin en temel sorunu olan barınma sorunu. Şimdi işte odalarımız yeni gelen öğrencilerin velilerle doluyor. Çocuğumu nerede barındıracağım? Üniversite açarken bir yurt planlaması gerçekleştirilmiyor. Dolayısıyla öğrencilerin barınma sorunu ciddi bir soruna dönüşüyor. İki, öğrencilerin burs sorunu, yaşayabilmeleri için burs sorunu ciddi bir sorun olarak hala duruyor üniversitelerde. Bu da veliler ve öğrenciler açısından okunurken ki maddi başka bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Ekonomiye zamanımız kalacak mı? Kalmak zorunda. Ekonomide yani konuşacağız. Bunlar, yani bunları planlarken... Bunlar devletin ciddi sorunları. Ve şimdi problem şu. Bu siyasal iktidarların ben bugünü geçmişle karşılaştırmalarına çok rahatsız oluyorum. Kesinlikle. Yani, kardeşim bugünü gelecekle, idealle karşılaştıracaksın ki nerede olduğunu anlayasın. Geçmişle karşılaştırarak olmaz. Yani orada büyük tabii şey var, yani büyük eksiklik, büyük sorun var. Bir de şimdi siz bu ikide bir aklıma hep bu burjuvazinin rolü falan geliyor. Bu yurt dediniz ya, şuradan aklıma şöyle bir şey geldi. Eskiden Sabancı grubu, Sarkıp Sabancı'nın rol model Türkiye'de, toplumun rol modeli Sarkıp Sabancı'ydı değil mi? Evet. İş adamları içinde. Her ilde neredeyse bir yurt falan yaptılar değil mi? Tamam. Sabancı yaptı. Şimdi Türkiye'de burjuvazi büyüdü, sanayi büyüdü falan. Sanki bu tür faaliyetler bir parça daha geriledi gibi geliyor bana. Yanılıyor muyum? Yani bu bir yanılsama mı? Şimdi rol model mesela rol model Ali Ağaoğlu diye bir şeyimiz çıktı, iş adamımız çıktı. En son bir bakıyorsunuz basketçilere birer tane daire, 21 tane daire, 7,5 milyon dolarlık daire basınla falan filan. Ya bir bakmak lazım. Biraz niye yurt yapmıyorsun falan. Yani Hidayet Türkoğlu'nun daireye ihtiyacı yok aslında değil mi? Yani medyatik bu kadar reklamdansa. Yani acaba şeyde bu burjuvazi daha çok böyle reklama mı döndü de? Eskiden yani Sabancı Koç yurdunu, Koç öğrencini biz ancak oradan geçerken gördük. Yani medyatik de değildi bunlar. Yani şimdi bu şey de acaba bizim burjuvazi de mi böyle çok işte medyada olayım, görünsün, reklam yapayım ama döndü de bu işleri aksatıyor. Yani biraz da bu hocam, öyle değil mi? Bu köşenin temel şeylerinden biri Akdeniz iktisatlı politikayı keskinleştirmeden söylemek. Ama izin verin. Sorumluluğu alarak ben söylemiş olayım. Sayın Başbakan bir gazete televizyon programında kullanırken sermaye el değiştiriyor diye bir cümle kullandı. Sonra onu dinledim. Sonra onu gazetelere yansımasını dinledim. Gazetelerdeki de aynı şekilde sermaye el değiştiriyor. Tabii herhalde... Orada kastedilen daha çok İstanbul sermayesinin yerine Anadolu sermayesinin güçlenmesi. El değiştirme kavramını yanlış kullandığı anlamında vurgulamak için söylüyorum. Ancak Türk burjuvazisi diye tanımladığımız herhalde... o entelektüel olan, birikimi olan, sanatı destekleyen, kültürel yapıları destekleyen bir burjuvadan geriye gittik. Eğer başbakanın dediği doğru ise ve Anadolu sermayesi toplam ekonomi içerisinde güçleniyorsa, Anadolu sermayesi bu tür yurt yapımına, eğitime bu anlamda pay ayırmıyor. Evet. Ayırıyor belki. Olabilir. Henüz o düzeye gelmedi. O düzeye gelmedi. Ayırıyor belki ama hepimizin bildiği ama burada söylemediği başka bir alana ayırıyor. Peki. Ve muhtemeldir ki sıkıntımız da orada. Peki. Orayı saptamakta yarar peki var. Bu ve hocalarım... Biz bir turizm kentinde özel sektörün kültüre yatırım yapmadan, sanata yatırım yapmadan turizm yaptığı bir şey... Asıl çarpıcı kısım bu. Evet, böyle bir yerde. Evet, hocalarım süremiz azaldı. Evet. O yüzden ekonomi üzerinde biraz konuşalım istiyorum. Şimdi iki tane olumlu haber. Herkesi şey yaptı. İyimserliğe yönlendirdi. Birisi büyüme. Ali hocamız söyledi başlangıçta. 10.3'lük bir büyüme. Böylece yani krizin etkisi büyük ölçüde telafi edildi. Krizin etkisini telafi etmeye çok az kaldı. Kriz 2 seneden sonra teğet geçmeye başladı. Yani 2 seneden sonra tamam mı? Yani 4 çeyrek küçüldük, 5 evet çeyrek büyüyerek evet o 4 çeyrek küçülmeyi telafi ettik. Evet. Kriz öncesindeki evet aynı noktaya gelmiş evet oluyoruz. Azaldı. Ama bu bir sevinici durum. Tabii, istihdamdaki... İyimserlik yaratıyor. Şey bile olsa yani 3. çeyrek, 4. çeyrek elbette düşecek ama %5,5-6 gibi bir yıllık büyüme olacak. Geçen sene 4.9'a 4.7 miydi? 4.7 düşüldüğüne göre onu da telafi etmiş bir şey olacak. Bir de bir büyüme işsizlik rakamı olumlu geldi. Haziran ayı rakamı Haziran olumlu. O işsizlik rakamı kaça düştü işsizlik şeyi? 10.5'e düştü. 11'den 10.5'a düştü öyle mi? Evet. Kentlerde 13.1'e düşmüş. Gençlerde hala %20 civarında. Evet, gençler yüksek hala. Yine de 3 milyonun altına düşmüş bir işsizlik oranı. Şimdi önemli olan şey bu kadar bundan sonraki iyileşme bu kadar zaten devam yüksek gitmez. Sürekli olacak mı olmayacak mı? Mesele o. Yani artık bu büyüme ne kadar devamlı olacak? Kaygı ona gidiyor. Biraz da dünyadan gelen bir kaygı. Ali Hoca şeyden bahsetti, cari açık sorundan bahsetti. Elbette sorun ama yine de şu da var. Bu kadar şeye rağmen önümüzdeki birkaç aylık süreçte ekonomiyi sarsacak bir şey de görülmüyor. Yani ne cari açık sarsabilir, ne bütçede sarsıcı bir şey söz konusu olabilir. Sayın Hocam, benim orada söylemeye çalıştığım yani sıcak para çıkışı biraz kurları baskı etkiler ama yine de herhalde ekonomiyi sarsmaz. Benim orada söylemeye çalıştığım şu, kurlardaki yani TL'nin tekrar reel olarak değerlenmeye başlaması Türkiye'de başka bir yapısal sorun oluşturuyor. Evet. Biliyorsunuz ihracatımız ithalata bağımlı. Gittikçe bizim imalat sanayimiz rekabet gücünü kaybediyor. Şimdi yapı. İşte ben oraya üzerinde durmak istiyordum. Evet. Yapıda değişme var mı yok mu? Artık konuşulması gereken. Evet. Çünkü şöyle bir sıkıntımız var. İşte 13 Eylül günü açıklanan rakam hepinizin bildiği 1 Amerikan doları 1 lira 49'a geriledi. Bu olumlu imiş gibi yansıtıldı ama kim için olumlu? İhracatçılar için. İhracatçılar için bu sıkıntıya dönüşür. Borsanın yükseldiği söylendi. Açılış seansına baktım. 61.905 olmuş. Dolayısıyla hani o benim açımdan çok reel ekonomi beni daha çok ilgilendirdiği için. Adeta ihracata dayalı bir büyüme gerçekleştirdiğimiz için döviz kurunun böyle bir düşmesi ihracat için sıkıntıya neden olabilir. Ama ben kapanışa az bir süremiz kaldığı için ben asıl şimdi konuyu şeyle bağlamak istiyorum izin verirseniz. İşte Ali Hocam da Şükrü Hocam da ikiniz de şeyden söz ettiniz. Gelecek dönemde ekonomide bir olumsuzlayacak bir şey gözükmüyor. Eğer bir arızada gözükmezse bundan sonraki büyümenin istikrarlı olması ekonomi açısından iyi olacak. Yapısal bir iyileşme olur ise ama işte orada da yapısal değişim gerekiyor. Beklentilerin pozitif çıkması da her zaman iyi bir şey. Ancak bir başka tehlikeyi şimdiden vurgulamakta yarar var diye düşünüyorum. Mali disiplinde bir sorun var. Hükümet şimdilik mali disipline yanaşmıyor. 2011 yılı bilindiği gibi erken ya da normal olsa bile Türkiye artık bir eskilerin deyişiyle seçim satım haline girmiştir. 2011 bütçesinin bir seçim ekonomisi bütçesi olmaktan kaygı duyarım. Şimdi, bundan sonraki süreçte önce genel seçimler, sonra yerel seçimler, arkasından Cumhurbaşkanlığı seçimleri biliyorsunuz artık Cumhurbaşkanlığı halk oylamasıyla gerçekleşecek. Dolayısıyla böyle bir seçim sürecinin yaşanması da bir seçim ekonomisine dönük kaygıyı gündeme getirecek. Mali kural, mali disiplin daha çok ek sıkılaştırmayı öngörüyordu. Yani bütçe açığı falan yükseltmeyi değil. Eğer bütçe açıklığı hedeflerine sadık kalınırsa bence sorun yok. Tabii ama eğer kalınırsa kaygım orada. Yok, kalın yani ben orada kötü bir şey ihtimal vermiyorum ama bu. Ama gelecek programda izin verirsiniz biz bu Türkiye'nin yapısal sorunlarını sanayideki ithalattaki ve işte cari açıktaki mesela Brezilya tersine çevirdi. Cariye fazla vermeye başladı. Biz acaba bunlar tartışalım yani. O zaman yapısal... tabii yani cari açığa karşı neler yapılabilir? Onu tartışıyoruz. O zaman ekonomideki yapısal reform meselesi. Her zamanki gibi bir araya gelince bizim sohbetimiz radyonun zaman programıyla uyumlamıyor. Biz daha çok sohbet ediyoruz herhalde. Siyasetçilere kurulup tek düzelik suçlaması yapıyoruz. Sen de şurada ara sıra bir türkü söylesen de hocam yani iktisatçıların da renkli yüzleri olduğunu göstersen bence daha doğru olur. Bir ara süresini genişletsin. Reklamlar kısmının bir kısmını ben türkü söyleyerek tamamlayacağım hocam. İleride bunları yapacağım. O zaman gelecek haftaki programımızda en azından konu gündemi Türkiye'nin yapısal iktisadi sorunlarını tartışıp gelecek dönemde neler olabileceğine ilişkin kısımlardan söz edebiliriz. O zaman başka bir şey daha, gelecek haftada gene konuklarım olarak sizler olacaksınız ve bu konuları görüşmüş olacağız. Sevgili dinleyiciler, ben Mustafa Şanlı. Her çarşamba sunduğumuz Akdeniz İktisat Köşesi'nde gene birlikteydik. Konuklarım, bölüm başkanımız Profesör Doktor Ali Koç, doçent Doktor Şükrü Erdem'di.